फिर भी उसकी सौतेली माँ का जी नहीं भरा। पुन दोनों भाई बहन को कभी खाना देती और कभी कभी तो दो दिन तक नहीं देती थी। वो लड़की बड़ी हो गई, स्कूल पास करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने कहा कि अगर कमा कर लाओ तभी खाना मिलेगा। जिस उम्र में लड़की को कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने चाहिए थे, उस उम्र में वो डांस बार में वेटर की जॉब करने लगी। रोज कुछ पैसों के लिए गंदी नजरें बर्दाश्त करती, दुनिया के जानवरों से खुद को बचाने के लिए रोज लड़ती। फिर एक दिन उसे एक फरिश्ता मिला जिसने उसे एक केयर टेकर की जॉब ऑफर की। दूसरी तरफ आप हैं जिसके पास बेशुमार दौलत है, शिवाय रघुवंशी जैसे भाई हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। एक एक्सीडेंट में आपके पैर क्या खराब हो गए, आपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अगर आपका और उस लड़की का कंपैरिजन करूं तो उस लड़की को तो कब का सुसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड नहीं की, अपनी जिंदगी से लड़ी। अपने खराब हालातों में भी वो डटकर खड़ी रही। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपको पता है सर, उस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं किया। उस लड़की को कभी किसी ने हाथ पकड़कर ये नहीं कहा, मैं हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। वो अकेले ही लड़ती झगड़ती अपनी किस्मत को कोसती हुई बड़ी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां खेलती हैं खुश रहती हैं, उस उम्र में वो लड़की बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। अब आप बताइए सर, आपकी जिंदगी ज्यादा टफ है या उस लड़की की? आप तो अगर अपना इलाज करवाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस लड़की को तो ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। उसे तो रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। वीरा जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वो सब कुछ उतर आया जो उसने जिया था। अपनी सौतेली माँ का टॉर्चर, बचपन से काम करना, भूखे रहना, वो सब कुछ उसकी आंखों में एक रील की तरह घूम रहा था। वीरा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे एक लड़का व्हीलचेयर पर दिखाई दिया। आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वीरा इतना तो समझ गई कि वो विराट सर है। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की तरफ बढ़ाया ताकि वो उठ जाए। वीरा ने विराज का हाथ थाम लिया बिना ये जाने कि वो हाथ अब उसे जिंदगी भर थामना है। विराज ने वीरा को दिलासा देते हुए कहा, रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, फ्लावर पॉट उठाकर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी के ऊपर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपनी फैमिली की बात ना मानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ट्रीटमेंट ना करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपने आप को लाचार समझने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीरा की बातें विराज के दिल पर असर तो कर रही थी, पर पता नहीं क्यों विराज को हंसी आ गई और विराज ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ताने भी मारती हो। वीरा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब मैं आपके जितनी अमीर तो नहीं हूं कि फ्लावर पॉट उठाकर मार दूं, इसीलिए ताना ही मारकर काम चला लेती हूँ। विराज ने कहा, काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो, चलो देखते हैं कितने दिन रह पाओगी। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ लिया और जाने लगा। वीरा ने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? विराज ने कहा, तुम्हारे सिर पर चोट है, मरहम पट्टी करवा लो, कल से अपना काम शुरू कर देना। वीरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। दीनू काका ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वीरा भी काका को देखकर उछल पड़ी। दीनू काका और वीरा ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। विराज उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और ना चाहते हुए भी विराज के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, क्या बात है बिटिया, तुम पहली लड़की हो जिसे विराज बेटा ने रुकने के लिए कहा है, वरना आज तक 2 घंटे से ज्यादा कोई लड़की नहीं रुकी। वीरा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, वो क्या है ना काका, सबको अपनी जान प्यारी है और मुझको मेरी इज्जत। काका ने हैरानी से वीरा को देखा। वीरा ने कहा, आप नहीं समझोगे, खैर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दूसरी तरफ शौर्य सुबह से शाम तक काम ही करता रहा। शौर्य और आर्या दोनों ने मिलकर पूरे गार्डन की सफाई की, फिर पूरा गार्डन डेकोरेट किया। शिवाय तब तक गार्डन में आ गया था। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, क्या बात है शौर्य, तूने तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, चल अब तू खाना बनाने की तैयारी कर ले। शौर्य ने फिर से आर्या को एक चेयर पर बैठाया और बोला, बच्चा मैं खाना बनाऊंगा और तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी, ठीक है? कोई शरारत नहीं। आर्या ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन आर्या मानने वालों में से नहीं थी। शौर्य खाना बनाने की तैयारी करने लगा। शौर्य खाना बना रहा था तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। शिवाय किचन में कुछ कर रहा था और शौर्य एप्पल उछालकर उसे चिढ़ा रहा था। शिवाय ने कहा, ये तेरी अलग ही जिद है कि तेरे हाथ का ही खाना है। इतने सारे नौकर है घर में, कोई भी बनाकर खिला देगा। शौर्य ने एप्पल का बाइट लेते हुए कहा, तूने ही तो कहा था अगर शर्त मैं जीता तो जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ कहा था, मुझे क्या पता था कि तू मुझसे खाना बनवाएगा। अगर पता होता तो शर्त नहीं लगाता। शौर्य ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है शिवाय रघुवंशी पानी भी खुद से नहीं पीता, लेकिन आज शर्त हारने की वजह से तुझे मेरे लिए पास्ता बनाना पड़ रहा है। शिवाय प्याज काट रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। शिवाय ने चाकू से शौर्य को पॉइंट करते हुए कहा, देख लेना शौर्य, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझसे बहुत सारा खाना बनवाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब देखता हूँ तेरी बत्ती सी कितनी हिलती है। तभी शिवाय की उंगली कट गई। शौर्य घबरा गया और झटके से उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर सक करने लगा। शिवाय ने अपनी उंगली शौर्य के मुंह से निकालकर कहा, साले हिंदी फिल्में ज्यादा देखता है क्या? और अगर देखता भी है तो ये काम हीरोइन का है, तेरे जैसे फालतू दोस्त का नहीं। शौर्य ने हाथ बांध कर कहा, ये सही है, तेरी परवाह भी करूं, ऊपर से तू मुझे सुना भी रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, बड़ा आया मेरी उंगली अपने मुंह में डालने वाला, अच्छा हुआ किसी नौकर ने देखा नहीं, वरना हम दोनों के बारे में कुछ अलग ही सोच लेते। शौर्य चिढ़ गया। शौर्य ने कहा, ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप मेरे लिए पास्ता बना। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरे लिए कुछ भी हाजिर है, तू कहेगा तो पास्ता के साथ साथ मैगी भी बना दूंगा। शौर्य ने हैरानी से कहा, मैगी? शिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ और क्या, दो मिनट में बन जाएगी। फिर शौर्य और शिवाय दोनों हंसने लगे। फ्लैशबैक एंड। शौर्य भी प्याज काट रहा था और उसका ध्यान पुरानी बातों पर था। एक वक्त था जब शौर्य और शिवाय की दोस्ती के बारे में पूरा कॉलेज जानता था। शौर्य का भी ध्यान प्याज पर नहीं था तो उसकी भी उंगली कट गई। शिवाय ने ये देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। शिवाय शौर्य के पास जाना चाहता था लेकिन गया नहीं। उसने पलटकर एक नौकर को बिना वजह डांटते हुए कहा, देखकर काम नहीं कर सकते, अगर लग जाती तो। वो नौकर हैरानी से शिवाय को देख रहा था क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर वो बिना वजह डांट क्यों खा रहा है। शिवाय ने गुस्से में आगे कहा, देखकर काम कर लोगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहते हैं और काम ढंग से करते नहीं। शौर्य ने अपनी उंगली पकड़ रखी थी और शिवाय की बातें सुन रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, साला नौटंकी। दूसरी तरफ एक बंगले के बाहर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उस लग्जरी गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की ने वन पीस पहना हुआ था, वो दिखने में ही मॉडल लग रही थी। वो लड़की बंगले के अंदर जाने लगी। जैसे ही उसने बंगले के हॉल में कदम रखा उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो एक कमरे में से कुछ टूटने की आवाज आई। वो लड़की भागते हुए उस कमरे की तरफ गई। उस लड़की ने उस कमरे में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस कमरे में एक लड़की बहुत बुरी हालत में थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था, वो खून जमीन पर गिर रहा था, कमरे में सारा सामान टूटा हुआ था। वो लड़की अंदर भागते हुए आई और उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, नित्या पागल हो गई हो, ये क्या पागलपन है, तुम अपनी जान देने पर उतारू हो गई हो। नित्या बोली, नहीं नैना दी, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे नहीं जीना नैना दी। नैना चिल्लाई, दिमाग खराब मत करो मेरा, हुआ क्या है, क्यों इतना पागलपन कर रही हो। नित्या आधी बंद और आधी खुली आंखों से बोली, जब मेरा प्यारी मेरे साथ नहीं है तो जीकर क्या करूंगी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नैना दी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने प्यार से दूर रहना पड़े। कहते कहते नित्या बेहोश हो चुकी थी। नैना ने चिल्लाकर ड्राइवर को आवाज लगाई और नित्या को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ देखते ही देखते रात हो गई। शौर्य ने अपना काम टाइम से खत्म कर लिया। इस बीच आर्या शौर्य के आसपास ही घूमती रही। वो कभी उसकी हेल्प करती तो कभी उसे तंग करती, लेकिन वो शौर्य से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हुई। थोड़ी देर बाद शिवाय और राजवीर शौर्य के पास आकर खड़े हो गए। शौर्य पिछले दो दिन से कंटिन्यूसली काम कर रहा था इसलिए बुरी तरह थक गया था, लेकिन जब शिवाय उसके सामने आता था तो उसके अंदर गुस्सा करने की एनर्जी अपने आप आ जाती थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम मेरे कमरे में चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आर्या ने तो हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन शौर्य ने अपनी सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देखा और बोला, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं मेरे साथ रहेगी, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। शिवाय ने एक स्माइल करके राजवीर को देखा और चला गया। राजवीर ने कहा, शौर्य समझने की कोशिश करो, ओबेरॉय ब्रदर्स भी आएंगे, बहुत सारे डीलर और पार्टनर्स आएंगे, शिवाय को उनके साथ डील करनी है, ऐसे में तेरी बहन का इस पार्टी में रहना ठीक नहीं है, समझने की कोशिश कर और लिटिल गर्ल को मेंशन के अंदर जाने दे। शौर्य ने आर्या की फिक्र जताते हुए कहा, मेरी बहन मेरे सामने रहेगी तो मुझे संतोष रहेगा, अगर उसे मेरे सामने कोई कुछ कहेगा तो मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन अगर मेंशन के अंदर उसके साथ कुछ गलत हो गया तब क्या होगा? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? जब मैं मेंशन में आया था तब मैंने आर्या को शिवाय के कमरे से निकलते हुए देखा था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शिवाय ने मेरी बहन के साथ कुछ किया है या नहीं, मैं अपनी बहन को खुद से दूर नहीं करूंगा, मुझे शिवाय पर यकीन नहीं। राजवीर ने कहा, मानता हूं कि तेरी और शिवाय की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या तुझे शिवाय पर यकीन नहीं है? उसने तेरी बहन के साथ कुछ नहीं किया होगा, शिवाय लाख पूरा सही, लेकिन उसने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया। शौर्य कहीं ना कहीं राजवीर की बात से अग्री कर रहा था, क्योंकि शौर्य शिवाय को जानता था कि वो लड़कियों के मामले में काफी शरीफ था। शौर्य को ये बात तो सच में लग रही थी कि शिवाय ने आर्या के साथ कुछ नहीं किया होगा, ये शायद उसकी नजर का धोखा है। राजवीर ने फिर कहा, 2 बजे तक पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद लिटिल गर्ल को मेंशन के बाहर ले आऊंगा, समझने की कोशिश कर, हर टाइप का आदमी आएगा, पता नहीं किसकी नजरें कैसी होंगी, लिटिल गर्ल पार्टी में सेफ नहीं है, प्लीज उसे मेंशन के अंदर जाने दे। क्या वीरा और विराज के बीच दोस्ती हो जाएगी? क्या शिवाय और शौर्य की दोस्ती उनकी दुश्मनी पर भारी पड़ेगी? कौन है नित्या और वो क्यों देना चाहती है अपनी जान?